يقول الشيخ رحمه الله تعالى في هذه الرسالة العظيمة الموسومة بالقواعد الأربع، قال رحمه الله تعالى: القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أليس هنا؟ أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق المدبر، وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام، والدليل قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. كان لي أنا أصوم رسالته هي فيلي القواعد الأربع لشيخ الإسلام مجدد هذا العصر الشيخ محمد ابن عبد الوهاب ابن سليمان التميمي رحمه الله تعالى. نا قد قدر سيريو بيتا ولكوان ديو موانزو ولا رسايتو كوني رسالة هي نتوليو سوى مقدمة أما وميوانديك هذا الشيخ رحمه الله تعالى كذلك وكسوما وتنغليزي مفوبي ولوتوليو بعد المقدمة أما ulikuwa unatoa picha ya malengo ya Sheikh rahimahullah ta'ala kuiandika hii misingi minne. Idhan kubwa zaidi ambayo tunalisoma katika misingi hii minne, barakallahu fikum, kama nilivyotangulia kusema, ni kufahamu uhalisia wa shirki na washirikina. Ni ipi hasa shirki? Wama hiya halu almushrikina? Na ipi hali washirikina? Washirikina wakoje? Na hapa tutaangazia hali walivyokuwa huko mwanzoni wakati Uislamu unaanza, wakiwemo washirikina wa Makka na pembezoni mwa Makka, wale waliokuwa kimzunguka Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. كيف كان شركهم إلي كواجه شركياو نانيابي أمبو لكوانا يفاني مفاق وقستحيك كونوا شركينا لكن فيها نانيابي كنا كفهاموا التوحيد لكي يصوم آيو تتفهاموا كني مشاكي تتيجيو التوحيد يقول نئفي وما هي حال الموحدين نحالي يموحدين إكوجي وتوحيد هساء ولو لشكمانا وبربرا wanakuwa wakoje wao. Na haya yote yanakuja kwa kusoma hii misingi minne ambayo al-Sheikh rahimahullahu ta'ala ameiandika kwa kuichota kwenye kitabu cha Allah tabaraka wa ta'ala, kadhalika sunna za mtume alayhi salatu wasalam, lakini pia kuangalia historia na tarehe ya Waarabu walikuwaje kabla ya Uislamu. Wazi? Tayeb. Kwa hivyo hii misingi minne inakufahamisha haya ndio yasema na mengine ambayo al-musannif rahimahullah ta'ala ameyataja kwenye al-muqaddima. Qala al-qa'idatu al-ula, msingi wa kwanza, an ta'lama, ni wewe kujua, anna al-kuffara, hakika makafiri, alladhina, ambao qatalahum rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aliwapiga wao vita mtume sallallahu alaihi wasallam, muqirrun, ni wenye kukiri, bi anna Allaha, kwamba hakika ya Allah ta'ala aliyakuwa ametukuka, هو الخالق المدبر ndi muumba mwenye kuyaendesha mambo al-khaliqu ndi muumba al-mudabbiru mwenye kuendesha mambo hili wale makafiri na washirikina waliopigwa vita na mtume sallallahu alaihi wasallam walikuwa wanalikubali lakini pamoja na hayo wa anna dhalika lam yudkhiluhum fil islam na hakika jambo hilo la kukubali haya kwamba Allah ndio al-Khaliq al-Mudabbir halikuwaingiza wao lam yudkhiluhum fil Islam halikuwaingiza wao katika Uislamu kisha kasema wadalilu qawluhu ta'ala na ushahidi ni kauli yake ta'ala qul sema we Muhammad man yarzukukum minas samai wal ard hivi ni nani anayewaruzukuni nyinyi kutokea mbinguni na ardhini أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ نَجَيْنِ نَانِ استفهام نَجَيْنِ نَانِ أَنَا يَمِلِيكِ مَسِكِيُّ نَمَاچُ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ نَجِنَانِ أَنَا يَمْتُوَ حَيِّ كُتُوَكُنْ يَمْفُ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ نَاكَ مْتُوَ أَمْفُ كُتُوَكُنْ يَلِي حَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ نَنَانِ مُنْيَكُوَ يَنْدَشَ مَامْبُو فسيقولون الله وتسمني الله فقل سمى محمد افلا تتقون باسي هموغوبي ها هممشي هو ambaye ameyafanya haya kwa maana bitauhidihi fi ibadatihi kwa nyinyi kumpokesha yeye katika ibada yake hali ya kuwa mwayajua yote haya aya hii katika surati yunus barakallahu fikum inaweka wazi hichi ambacho Sheikh amekitaja kama msingi wa kwanza. Waona aya hii Mtume alayhi salatu wassalam anaambiwa aseme akiwahutubia washirikina na makafiri kwa kuwauliza kwamba nani ambaye anakuruzukuni nyinyi? Kwa riziki itokayo mbinguni akaleta mvua yenye baraka kadhalika kwa riziki itokayo ardhini mimea ikaota mkapanda mbegu moja likatoka shina zima riziki ya ardhini mkapata madini ya aina mbalimbali mkaweza kufuga mkapata matunda mkapata mafuta na mengineyo ni nani ambaye anakupa riziki hiyo lakini pia hivi ni nani anayemiliki uoni wenu nyinyi usikivu wenu na uoni wenu nani anayefanya muone na msikie na nani ambaye humtoa hai kutoka katika mayiti na humtoa mayiti kutoka katika hai na nani mwenye kuendesha mambo kwa ujumla yote haya walipoulizwa makafiri wale jawabu lao likawa fasayakuluna Allah watasema ni Allah tabaraka wa ta'ala فقل افلا تتقون اي حموغوبي يا الله تبارك وتعالى فتوحدونه في عبادته مكمفكشه katika ibada yake kwa hakika katika neno haya Sheikh rahimahullah ta'ala na aya hii ambayo ameitaja pana faida kubwa tunaipata hapa faida hiyo ni kama ifuatavyo naarif أن توحيد الربوبية لا يدخل أحدا في الإسلام وتوحيد الربوبية ليس هو المطلوب فإن معرفة العرب بأن الله جل وعلا هو الخالق وهو الرازق وحده وهو المحيي وحده وهو المميت وحده وهو الذي إليه الأمر كله هذا كله يقرون به ومع ذلك ما نفعهم ذلك ولم يجعلهم الله جل وعلا بذلك من اهل الاسلام فاذا tunapata hapa ni kwamba kama anavyosema Sheikh Al-Allama Saleh Ibn Abdul Aziz Ibn Muhammad Ali Sheikh rahimahullah ta'ala maneno yake ni mazuri asema faida inayopatikana hapa ni kwamba tauhid ar-rububiyya haimuingizi yote katika uislamu bali tauhid ar-rububiyya sio malengo, sio makusudio ya manabii kutumwa. Laysa huwa al-matlub. Wa tauhid ar-rububiyyah ni tauhid ya uumbaji. Kukiri kwamba Allah tabaraka wa ta'ala huwa al-khaliq al-malik al-mudabbir. Kwamba Allah tabaraka wa ta'ala ndiye muumba, ndiye maliki mmiliki, ndiye mwenye kuendesha mambo yote ya waja. Hii ndio tauhid ar-rububiyyah, tauhid ya uumbaji. Tauhidi hii peke yake haimuingizi mtu katika Uislamu, lakini pia tauhidi hii sio lengo ambalo hutakiwa kwa mja na wakatuma manabii kwa sababu ya lengo hilo. Hilo utalifahamu ukiangalia hali ya Waarabu waliokuwa nayo kabla ya Uislamu. Asema kwani kufahamu Waarabu, ile ilmu waliokuwa nayo Waarabu kwamba hakika Allah tabaraka wa taala ndiye muumba, ndiye mtu wa riziki, ndiyo mwenye kuhuisha, ndiyo mwenye kufisha, bali yeye Allah tabaraka wa taala ndiyo yeye anayeendesha mambo yote, yote haya walikuwa kiakili Waarabu wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, yani wale washirikina. Pamoja na haya, wa ma'dhalika ma nafa'ahum wa lam yaj'alhum Allahu jalla wa ala bidhalika min ahli alislam. Hilo halikuwa faa, na wala Allah tabaraka wa taala hawakuwa hakuwajaliwa wao ni katika Waislamu abadan, na hilo walikuwa wanalikubali. Na mfano wa aya hii katika surati Yunus ambayo Allah Sheikh rahimahullah taala ameitaja hapa kama kutilia nguvu huu msingi ni aya nyingine katika surati Yusuf. Allah tabaraka wa taala anasema وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. يقول المفسرون رحمهم الله تعالى قوله تبارك وتعالى وما يؤمن أكثرهم بالله يعني الإيمان بربوبيته. قال إلا وهم مشركون أي وهم مشركون في عبادته. ما يعني آية هي أنا نسيما نحواميني wengi wao kumuamini Allah isipokuwa na wao ni washirikina. Hapa pana imani imethibitishwa, na kisha pakathibitishwa juu yake shirki. Hawaamini wengi wao kumuamini Allah. Ni imani ipi hiyo waliokuwa nayo baadhi yao kumuamini Allah? Al-imanu bimadha? Birububiyatihi. Ni ile imani ya kuamini rububia Allah tabaraka wa taala. Illa isipokuwa hum mushrikun, na wao ni washirikina pamoja na hiyo imani waliokuwa nayo rububia. Ai fi uluhiyatihi, ni washirikina katika uluhia ya Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo wanaamini wengi wao tauhid rububia, lakini wanakuwa ni washirikina kwa kuwa wanamshirikisha Allah tabaraka wa taala katika tauhid uluhia ya ibada. Utaona aya hii, pamoja na kwamba wengi wanayo tauhid ar-rububiyyah wako nayo, ومع ذلك سماهم الله سبحانه وتعالى مشركين. na pamoja na hilo Allah tabaraka wa taala amewaita washirikina, pamoja na kwamba wanayo imani ya rububia. wama yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun. طيب idhan, baada ya kuyafahamu haya kwenye hii kaida ya kwanza kama faida, lakini pia tufahamu pia hakika miongoni mwa hoja nzito ambazo zinatumiwa katika kumfanya mtu kuielekea tauhidu al-uluhiyya, tauhidi ya ibada, miongoni mwa hoja nzito za kumshawishi mtu kuikubali tauhidi ya uluhiyya ni kumsimamishia hoja kwa kupitia tauhidi rububia. Yani tauhidi rububia inakuwa ni kama kishawishi cha mtu kumwabudu Allah tabaraka wa taala, ukamuelewesha uwezo wa Allah kwamba Allah ndiye kaumba, ukamfahamisha uumbaji wa Allah, ukamuonyesha makhluqat viumbe vya Allah tabaraka wa taala, minas samawati wal ard, ukamuonyesha mbingu na ardhi, aljibal albihar wal anhar, makhluqat idham, viumbe vikubwa vikubwa vya Allah tabaraka wa taala, ukimwambia kwamba hivi vyote kaviumba Allah tabaraka wa taala, kisha ukamfahamisha ufalme wake, ukamfahamisha namna anavyoendesha mambo kwa mpangilio hali ya juu, jua na mwezi vinavyopishana, vipindi vya masika, vipindi vya kiangazi, na mfano wake, ukamwelezea yote haya kwa lengo la kumjua ni nani Allah, akishamjua sasa hichi kichocheo cha kufikia tauhidul uluhiyya kumwabudu. Kwa hiyo wanasema famin a'zami albarahini ala tauhidi aluluhiyya an tuqama alhujjatu bitauhidi rububiyya. Miongoni mwa hoja kubwa sana zenye kusaidia watu kuielekea tauhidul uluhiyya ni watu wasimamishiwe hoja kupitia tauhid ar-rububiyya, wamuelezea mtu uumbaji wa Allah naye anahamasika kumwabudu Allah tabaraka wa taala. Tayib, lakini pia tufahamu kwamba washirikina, faida nyingine tunaipata hapa, washirikina pamoja na kwamba baadhi yao ni watu waliopewa maarifa kama walivyokuwa washirikina wa Maka, wengine walikuwa na vyeo, ni wakubwa wa makabila, wengine ni matajiri, watu wenye rai, wanasikilizwa, wakina Amr bin Hisham, wakina Abu Jahl, wakina Al-Walid ibn Mughira, wakina Umayya ibn Khalaf na wengineo, walikuwa ni watu wana akili na wana nafasi katika jamii yao. Wa maadhalika hawakuweza kudiriki ukweli wa tauhid, wakawa na viabudu vitu dhaifu kabisa, wakiamini kwamba ni miungu. Na hasa ukiwauliza ule ufanisi wa Mungu wa kweli, Allah tabaraka wa taala, wao wanaukiri kwamba nani kaumba, nani atoa riziki, nani aendesha mambo, wanasema ni Allah tabaraka wa taala. Wanakiri ule uumbaji wao, uumbaji wa Allah tabaraka wa taala, wala hawasemi kwamba ni yale masanamu yao, kwamba man al-khaliq, wasemi ni Allat au Al-Uzza au ni Manat, hawasemi hao, au ni Hubal, hawazungumzi hayo, kwamba ni sanamu letu kadha ndio limeumba, sanamu letu kadha ndio latoa riziki, watasema ni Allah tabaraka wa taala, kwa maana masanamu yao yana dhaifu. La takhluqu shay'an wa la tarzuqu wa la tudabbir shay'an, masanamu yao hayaumbi wala hayaruzuku, bali masanamu yao hayaendeshi chochote, lakini maadhalika wanayaabudu. Ndio Allah tabaraka wa taala anawazungumza washirikina kwenye Qur'ani kwa kuwabeza kwa kusema ayushirikuna ma la yakhluqu shay'a wa hum yukhlaqun, hivi wanashirikisha, kwa maana wanaviabudu vile ambavyo haviumbi kitu na wenyewe vimeumbwa, wenyewe vimeumbwa, wao ndio wanaoifanya ni miungu wa kuiomba. Na Allah tabaraka wa taala katika sura al-Hajj anaelezea wale waungu wa batili ambao washirikina walikuwa wakiwaadhimisha akisema innal ladhina tad'unahum min dunillahi, anasema ya Allah lan yakhluqu dhubaban wala yajtama'u lah wa in yaslubuhumu dhubabu shay'an la yastanqidhuhu minhu dha'fa at-talib wal matlub. Hakika wale ambao mnawaomba kinyume cha Allah tabaraka wa ta'ala hawana uwezo wa kuumba nzi, yani ile miungu yao ya batil masanamu, hawana uwezo wa kuumba nzi, hata kama wakijikusanya kwa ajili ya muumbe nzi, yakakusanya masanamu yote yakapewa kazi contract, jamani tuwaabudu sana nyinyi, tuumbieni nzi tu, Allah anasema hawana uwezo huo. Bali si kuumba, lau yule nzi akiwapokonya kitu, akachukua kitu chao, kama ni punji ya mchele au ni punji ya sukari, hawana uwezo wa kumpokonya, hawana uwezo kukiokoa kile kitu kwa nzi hiyo, miungu yao batil, hawana uwezo. Kwa hiyo dhaifa talib wal matlub, amekuwa mdhaifu mwenye kuomba na mwenye kuombwa, miungu midhaifu, hao wenye kuomba huwa dhaifu, hawana uwezo wa kumuomba nzi wala kumnyang'anya kitu wakichukua kutoka kwao. Hii ni maneno ya Allah tabaraka wa taala akizungumza miungu ya washirikina. Lakini pamoja na faida hizi ambazo tumezitaja, msingi mkuu ni kwamba makafiri wale wa wakati wa Mtume SAW walikuwa wakikiri, barakallahu fikum, tauhid gani? Tauhid ar-rububiyya. Na hilo halikuwafanya kuwa ni Waislamu, kwa kuwa walikosa tauhid ya ibada. Kwa hiyo sasa, nini maana ya tauhid? Tafsiri sahihi ya tauhid ambayo itamuokoa mtu na adhabu ya nar, at-tauhid alladhi yunji min an-nar wa yudkhilu al-janna, tauhidi ambayo inaokoa kutokana na moto na inamtia mtu peponi, ni kuamini kwamba la ilaha illa Allah, ay la ma'buda bihaqqin illa Allah, hapana muabudiwa wa haki isipokuwa ni Allah. ndio hapa tunawakosoa sisi baadhi ya makundi yenye kutafsiri la ilaha illa Allah ay la khaliqa wala raziqa wala mudabbira illa Allah, wakifundisha kalima ya tauhid wao mafundisho yao yanakuwa yanazungukia hapa kwamba la ilaha, hakuna muumba, hakuna mwenye kutoa riziki, hakuna mwenye kuendesha mambo isipokuwa ni Allah. Inakuwa da'wa yao ni tauhidu ar-rububiyya, wanawajenga watu katika hilo na watu wanabakia hapo hapo na wakimshirikisha Allah tabaraka wa taala. Watu wanashirikiana, watu wanatambika, wanatufu kwenye makaburi, wamejifunga mahirizi, wanabalaya. Bali baadhi ya maimamu ni washirikina waganga, lakini mtu atasimama kuzungumza tauhid, atazungumza la khaliqa wala raziqa. Ana tofauti gani huyu na washirikina hao ambao walikuwa wanakubali huko kwamba la raziqa illa Allah? Kwa hiyo sio tauhidi ya lengo, tauhidi rububia. Na utajua baadhi ya makundi kama matablighi walivyofeli. Matablighi hii ndio dawa yao, tauhidi rububia. Usiwaone na kuzurura kwao na mizigo ile kila mahali, wao na shule mieni hichi. Akisimama ukimsikiza mtu mwanzo hadi mwisho, tauhidi rububia hii ambayo hata makafiri waijua, wala mtume hakupata tabu ya kuilingania. Ndugu zangu katika imani, Allah tabaraka wa taala ana uwezo mkubwa. Allah tabaraka wa taala ndio aliumba kadha, Allah tabaraka wa taala kaumba kadha, kaumba kadha. Angalieni sisi nini, angalieni wadudu, sisimizi walivyo, jeshi lao, angalieni majogoo. Basi mfano ni hiyo, amwasikia, tazameni simba ana nini. Hiyo sio lengo, barakallahu fikum. Batil, batil. طيب القاعدة الثانية، القاعدة الثانية قال رحمه الله تعالى: أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة. ودليل القربة قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. والدليل الشفاعة قوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. والشفاعة شفاعتان: شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله والشافع مكرم بالشفاعة والمشفوع له، والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. طيب القاعدة الثانية بارك الله فيكم، قاعدة يبيلي من هذه القواعد الأربعة العظيمة قد كهيم السنجي من أمبوني من السنجي من كوبا منه. الشيخ رحمه الله تعالى نسيما السنجي وبيلي: أنهم يقولون وبواو نسيما، يعني المشركون والكفار wale washirikie na makafiri wao. Annahum yaqulun, kwamba wao wanasema: ma da'awnahum, sisi hatujawaomba wao. Ma da'awnahum, sisi hatujawaomba wao. Watawajjahna ilayhim, na tukaelekea kwa wao kwa haja zetu. Watawajjahna ilayhim, na tukaelekea kwa wao kwa haja zetu. Illa, isipokuwa litalabi alqurba, ni kwa ajili ya kutaka ukaribu. Illa litalabi alqurba, isipokuwa ni kwa ajili ya kutaka ukaribu wa shafa'a na kutaka uombezi. Basi kana kwamba wanasema hao washirikina maneno yao, kana kwamba wanasema sisi hatujaiabudu hii miungu istiklalan, kwa kujitegemea, kana kwamba hii ni miungu yenye kufaa kuabudiwa. La, haya masanamu yetu haya, hii mizimu yetu, mapango tunayoyaabudu na miti na kadhalik, sisi hatujaviabudu vitu hivi tukiamini kwamba ni miungu ya kujitegemea. La, lakini sisi tumewaomba hawa na tukawaelekea wao kwa haja zetu mbalimbali, lengo ni watusogeze tu, watukurubishe kwa Allah, na wao wao ni waombezi wetu kwa Allah, tutaka shafa'a kupitia wao, wao watuombee kwa Allah tabaraka wa taala. Idhan, kama anavyosema sharhi hapa Sheikh Ali Sheikh rahimahullahu ta'ala, akizungumzia nukta hii, asema inna al-mushrikin innama abadu alihatahum, hakika washirikina, anakusudia wale wa mwanzoni, haika si vinginevyo waliwaabudu, waliabudu ile mizimu yao, ala jihati alwisata walqurba washafa'a, waliabudu miungu ile kwa upande wa kuifanya kwamba ni wakati kati, waliwafanya ni wakati kati baina yao wao na Allah tabaraka wa taala. Kwa maana hii miungu iwaombee kwa Allah na iwafanyie shafa'a kutokana na haja zao mbalimbali kwa Allah tabaraka wa taala. Idhan humma ma'taqadu annaha aliha istiqlala, anasema kwa hiyo wao walikuwa hawajitakidi kwamba hii miungu, haya masanamu yao ni miungu yenye kujitegemea. La, bali wanawapitia wao kwa ajili ya kutaka kurba wa shafa'a. Kisha nasema fadhilu alqurba qawluhu ta'ala, na ushahidi wa qurba, kwa maana wao walikuwa wanawaabudu kwa ajili ya qurba, wakitaka kujikurubisha kwa Allah tabaraka wa ta'ala. Hilo la ushahidi. Allah anasema walladhina ittakhadhu min dunihi awliya'a, na wale ambao wamejifanyia kinyume na yeye, yani Allah, min dunillahi, na wale ambao wamejifanyia kinyume na Allah tabaraka wa taala, awliyaa ay alihatan ukhra, miungu wengine, walladhina ittakhadhu min dunihi, na wale ambao wamejifanyia kinyume cha Allah tabaraka wa taala awliyaa, miungu wengine, wasemaje hawa, ma na'buduhum, sisi hatuwaabudu wao, hao wenye miungu mingine, hao maneno yao ndio haya, ma na'buduhum, sisi hatuwaabudu wao, yani hiyo miungu yetu mingine ya batil, illa liyukarribuna ila Allahi zulfa, isipokuwa watukurubishe sisi kwa Allah ukaribu wa ndani kabisa. Zulfa wanasema ni naibun am maf'ul mutlaq mahdhuf, watu wa lugha wanasema hiyo hapo ilipo ni naib ya maf'ul mutlaq ambaye imefutwa, maana yake ilikuwa takdiri ya jumla, illa liyukarribuna ila Allahi qurbatan. Kwa hiyo ikafutwa na badali yake ito zulfa, kwa ni ukaribu wa ndani. Illa isipokuwa liyukarribuna ila Allahi zulfa, isipokuwa kwa ajili watukurubishe sisi kwa Allah ukaribu wa ndani. Anasema Allah tabaraka wa ta'ala, inna Allah, haika ya Allah, yahkumu bainahum, anahukumu baina yao, fima hum fihi yahtalifun, katika yale ambayo wao ndani ya mambo hayo wanakhtilafiana. Inna Allah, haika ya Allah, la yahdi, hamuongozi, man huwa kadhibun, yule ambaye ni mrongo, kafarun, kafiri mno, kwa sigha ya mubalagha. Aya hii ni ushahidi wa alqurba, kwamba wao walikuwa wakiwaabudu hawa ili wakurubishwe kwa Allah tabaraka wa ta'ala. Wa hadha hina tawajjahu li hadhihi al-aliha al-batila, na hapa ni pale ambapo walipoelekea kwa hii miungu yao ya batil. Kisha Sheikh anaendelea akisema wa dalilu shafa'ati qawluhu ta'ala, na ushahidi wa shafa'a annahum kanu yatlubuna min hadhihi al-aliha al-batila ash-shafa'a, kwamba wao walikuwa wakitafuta kutoka katika hii miungu ya batili uombezi ni kauli yake Taala, wayabuduna min duni llahi, na wanaabudu kinyume na Allah tabaraka wa taala, ma la yadhurruhum, vile ambavyo haviwadhuru wao, wala yanfa'uhum, wala haviwanufaishi wao, wayaqulun, na wanasema haulai, hawa, kwa maana tunawaabudu, shufa'auna inda Allah, ni waombezi wetu sisi kwa Allah tabaraka wa taala. Idhan athbata shaykh bil adilla min alquran, amethibitisha shaykh wetu rahimahullahu taala kwa hujja ndani ya Qur'ani, anna almushrikina walikuwa wakisema, ma da'awnahum wa tawajjahna ilayhim illa li tarab alqurbati washafa'a, thumma qala washafa'atu shafa'atan. Na haya sasa wanasema wanaochuoni, ash-shaykh rahimahullahu ta'ala ameyataja hapa min babi alfa'ida, wa illa falqa'ida tamma biduni hadhihi al-ashya. Haya shekhe ameyataja kukutia faida katika kaida hii, lakini tayari msingi huu ulikuwa umetimia bila kuyataja haya. Kwa hiyo maelezo kuhusu shafa'a na vigawanyo vyake, hii ni ziada ya faida ameitaja Sheikh rahimahullahu ta'ala li talib al-ilm. Lakini kile ambacho alikuwa anakitaka ashakithibitisha kwamba washirikina walivyokuwa, hasa ile miungu yao, walikuwa hawaamini kwamba ni miungu ya kujitegemea, bali wanapikia miungu hiyo ya batili kwenda kwa Allah. Ndivyo walivyokuwa washirikina wa zamani. Sasa utaona namna gani tulivyokuwa na washirikina wengi leo, ikiwa hawa ndio washirikina wa zamani, kwa sababu hali ndio hii. Watu wanakwenda kuweka kambi kwenye makaburi ya watu wema, kuburu salihin, waambiwa hadha qabru aidarus, ili qabri la aidarus, ili qabri la albadawi, ili qabri la Abdul Qadir Jilani. Watu wanaweka kambi wakitawassal kwa ibadati mbalimbali, wengine kufanya dhabha, wengine wachinja, wengine watia nadhiri hapo, watu wakiomba, wengine wakigaragara makaburini, mtu agaragara mpaka kanzu yapasuka, alia kwa shekhe na kwa sharifu. Haya, mfanyaje nyinyi hapa? Majibu yao, sisi hatuwaombi hawa, sisi tunatawasali kwa hawa kwa sababu hawa ni watu wema, watu wa kheri, tunatawasali kwao, tunapitishia maombi yao kwao, kwamba ya Allah ighfir lana, Allah tusamehe, bifadli aidarus, kwa fadhila za aidarus tusamehe, kwa jah, kwa cheo cha albadawi, wa hakadha ma ashbaha al-layla bil-bariha. Mambo yanafanana mno. Kwa hiyo ukisoma hii misingi utaujua ushirikina hasana, kwamba washirikina tunao wengi katika zama zetu. Tayyib. Wa shafa'atu shafa'atan, na shafa'a ni shafa'a mbili. Asema shafa'atun manfiyatun, ni shafa'a iliyokanushwa, iliyokataliwa. Wa shafa'atun muthbatatun, na shafa'a iliyothibitishwa. Fa shafa'atun manfiyatun, shafa'a iliyokanushwa, ma kanat tutlabu min ghairi llahi, ni ile ambayo inatafutwa au inaombwa ni ile ambayo inaombwa kwa asiyekuwa Allah, fi ma la yaqdiru alayhi illa Allah, katika lile ambalo hana uwezo juu ya hilo, la yaqdiru alayhi, fi ma la yaqdiru alayhi, katika lile ambalo hana uwezo juu ya jambo hilo, illa Allah, isipokuwa Allah peke yake. Mfano, tatawassal ila rajulin ayudkhilaka aljanna, wewe unatawassali kwa mtu kwamba awe ni katikati yako wewe na yeye ili uingie peponi. Aliyamlik dhalik, anamiliki hilo jambo la janna? La. Wadalilu qawluhu ta'ala, na ushahidi ni qawli yake ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu, enyi wale ambao wameamini, anfiqu mimma razaqnakum, toeni katika vile ambavyo tumekuruzukuni, min qabli an yatiya yawmun, kabla haijaja siku, takdiri yake ambayo yawmul ladhi, kabla haijaja siku ambayo la yanfa'u fi, la bay'un fihi, la bay'un fihi, hakuna fidia ndani yake katika siku hiyo. Bay'un hapa ni maana fidia. Anfiqu mimma razaqnakum, toeni katika vile ambavyo tumekuruzukuni, min qabli an yatiya yawmun, kabla haijaja siku ambayo la bay'un fihi, hakuna fidia siku hiyo, wala khullatun, wala hakuna urafiki al-akhillau yawma idhin ba'duhum li ba'dhin adu illa al-muttaqin marafiki siku hiyo baadhi yao kwa baadhi nyingine ni maadui isipokuwa cha Mungu. Mtu atamkimbia rafiki yake. Achilia rafiki wamkimbie mkeo ambaye alikuwa mpenda ulimwenguni walala naye kitanda kimoja. Yauma yafirru almar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi ay zawjatihi wa auladihi yafirru minhum firara wala khullatun wala hakuna urafiki siku hiyo wala shafa'atun wala hakuna shafa'a. Shafa'a hii imekanushwa na hiyo ndo anayezungumzia al-Sheikh rahimahullahu ta'ala, wala shafa'a isipokuwa ile shafa'a iliyothibitishwa ambayo ina masharti yake. Ash-shafa'a al-muthbata itakuja. Hadhi hiya al-manfiya, hii ndio ilifanyaje iliyokanushwa. Na maelezo mazuri ya ash-shafa'a al-muthbata wa ash-shafa'a al-manfiya ni haya ambayo ameyatoa asharihi hapa Sheikh Ali Sheikh rahimahullah ta'ala akisema ash-shafa'a al-manfiya hiya ash-shafa'a allati takunu min ghairi idhni Allah wala ridahu wa takunu fi talabiha mimman lam yumakkan min dhalik. Ama yana mazuri sana. Asema ash-shafa'a al-manfiya hiya ash-shafa'a allati shafa'a iliyokataliwa ni ile shafa'a ambayo takunu min ghairi idhni Allah, inakuwa ni pasi na idhini ya Allah, wala ridahu, wala kuridhia kwake. Shafa'a yoyote inaoombwa bila kuidhiniwa na Allah, kadhalika bila kuridhia, bali watakunu fi talabiha, bali shafa'a hiyo inakuwa katika kuitafuta kwake, kuiomba kwake, mimman ni kutoka ule ambaye lam yumakkan min dhalika, haja makinisho kwa hilo. Yani unamuomba mtu ambaye hajawekwa kwa niaba ya hilo. Shufa'a wanajulikana minas salihin wal anbiya, katika watu wema na manabii, na ile siku hasa ya kuombewa shafa'a yafahamika. Sasa wewe ukaielekeza shafa'a yako kwa watu ambao hawajaidhiniwa na Allah tabaraka wa taala, wala hawajaridhiwa na wala hawajawakilishwa, kwa sababu hiyo shafa'a kama hiyo itakuwaje? Ni shafa'a almanfiya. Qala wala shafa'atun wal kafiruna humudh zalimun, na makafiri wao ndio madhalim. Qala wash shafa'atu almuthbatatu, na shafa'a iliyothibitishwa ma hiya? Yaqulu sharih huna wash shafa'atu almuthbata hiya allati tawaffarat fiha ash-shurut ash-shar'iyya wa a'zamu hadhihi ash-shurut shartal idhni war ridha. Anasema Sheikh rahimahullah ta'ala alu Sheikh, na shafa'a iliyothibitishwa ni ile ambayo yametimia ndani yake masharti ya kisheria, na kubwa zaidi katika hayo masharti ni masharti mawili: idhni toka Allah tabaraka wa ta'ala, na ridha, na radhi za Allah tabaraka wa ta'ala. Idhan radhi za Allah kwa nani? Ani shafi' wal mashfu'i lahu. Lazima Allah amridhie mwenye kuomba shafa'a, aridhiwe na Allah. Sawa, tumeyasoma hayo hata kwenye usulul iman. Kwa maana Allah amridhie mwenye kuomba shafa'a, kadhalika yule mwenye kuombewa shafa'a pia naye aridhiwe. Kwa hiyo kwa idhini ya Allah na kwa ridhaa yake. Ar-ridha 'ani shafi'i wal mashfu'i lahu. Hadhihi hiya shafa'a al-muthbata. Qala wa shafa'atu al-muthbatatu, na shafa'a iliyothibitishwa kwa maana inayokubalika, hiya allati tutlabu min Allahi, ni ile ambayo inaombwa kwa Allah tabaraka wa ta'ala, na si kwa miungu ya batili, kwa masanamu na mapango na mawe na vitu vingine. Wa shafi'u mukarramun bishafa'a, na mwenye kuomba shafa'a hiyo ni mwenye kukirimiwa kwa shafa'a, kwa maana anakubaliwa anachokiomba. Wa shafi'u wal mashfu'u lahu, na mwenye kuombewa yeye, mwenye kuombewa hiyo shafa'a, man radhiya Allahu qawlahu, ni yule ambaye ameridhia Allah kauli yake, huyo al-mashfu'. Wal mashfu'u lahu, na mwenye kuombewa yeye ni yule ambaye, man ni yule ambaye, radhiya Allahu qawlahu, ameridhia Allah kauli yake, wa amalahu, na amali yake, baada al-idhni, baada ya kuidhinishwa. Kama qala ta'ala, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, man dhal ladhi yashfa'u indahu illa bi'idhni, na nani ambaye atafanya uombezi kwake yeye Allah isipokuwa ni baada ya idhni yake, illa bi'idhni, isipokuwa ni baada ya idhni yake. Kwa maana hakuna, na takdiri ya aya hakuna, laysa hunaka ahadun yashfa'u 'inda Allah illa bi'idhnihi. Maana yake ni kwamba hakuna yoyote mwenye kuweza kutaka uombezi kwa Allah isipokuwa idhini yake. Man dhal ladhi yashfa'u 'inda, nani ambaye atafanya uombezi kwa Allah illa bi'idhnihi, isipokuwa ni kwa idhini yake. قال رحمه الله تعالى والقاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عبادتهم، منهم من يعبد الملائكة ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار ومنهم من يعبد الشمس والقمر، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم، والدليل قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، ودليل الشمس والقمر قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون، ودليل الملائكة قوله تعالى ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، ودليل الأنبياء قوله تعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب، ودليل الصالحين قوله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، ودليل الأشجار والأحجار قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، وحديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. الحديث القاعدة الثالثة بارك الله فيكم شيخ نسيمة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين وممتمع عليه الصلاة والسلام علي ذهيري جو يوات أي ظهور هفا لكذهيري دعوياك كذهيرين دعوياك أن النبي صلى الله عليه وسلم هيك ممتمع سلم ظهر علي ذهيري يعني كدعوياك على أناس جو يوات متفرقين وين كفرقيانا ظهر على أناس متفرقين علي ذهيري جو يوات ambao wamefarikiana, yani hawako kitu kimoja, hawafanani katika mielekeo yao ya ibada. Mutafarriqina fi ibadatihim, ni wenye kufarikiana katika ibada zao. Hawakuwa na mwelekeo mmoja wa kuabudu, walikuwa tofautiana sana kwa kuzingatia vile wanavyoabudu. Qala minhum man ya'budu almalaika, kuna katika wao mwenye kuwaabudu malaika. Minhum man ya'budu almalaika, kuna katika wao mwenye kuwaabudu malaika. Wa minhum, na kuna katika wao man ya'budu alanbiya wasalihin, mwenye kuwaabudu manabii na watu wema. Wa minhum man ya'budu alashjara, na kuna katika wao mwenye kuiabudu miti, miti hii. Wal ahjara, na mawe. Wa minhum, na kuna katika wao man ya'budu ash-shamsa wal qamar, mwenye kuliabudu jua na mwezi. Waqatalahum rasulullah, na aliwapiga wao vita mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Walam yufarriq bainahum, na wala hakufarikisha baina yao. Aiwa, huu ni msingi mwingine madhubuti katika misingi hii minne, msingi wa tatu. Kwa mtume alaihi salatu wasalam aliwakuta washirikina wa Makka wakiwa wanatofautiana katika ibada zao, hawakuwa wanaabudu kitu kimoja. Kuna katika wao walikuwa wakiabudu malaika, wengine wakiabudia manabii waliopita na watu wema waliopita, wengine wakiabudu aljamadat, alashjar walahjar, wengine wakiabudu makhluqat, viumbe vikubwa vikubwa vya Allah, kama hizi ayat ash-shamsu wal qamar. Lakini Mtume alayhi salatu wa salam wote aliwafikishia tauhid na kuwatahadharisha na shirk, na vita vyake viliwaelekea wote bila kuwabagua, kwa kuwa wote ni washirikina. Sheikh rahimahullah ta'ala anataka kuweka msingi hapa kwamba kuna baadhi ya watu wanadhana kwamba kufanya shirki kupitia watu wema hili halina tatizo, na labda mushriki wa sampuli hiyo yeye ana hukumu maalum. Mfano, alladhina ya'buduna almalaika, wale wanaokuabudu malaika. Malaika ni viumbe bora wa Allah tabaraka wa taala, la ya'asuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaika hawamwasi Allah tabaraka wa taala amri yake aliyowaamrisha, bali hufanya siku zote kile ambacho wameamriwa. Lakini pana wengine wanaoabudu watu wema, katika wanawachuoni waliopita wakisema hawa ni masharifu, hawa ni mawalii, wanawaomba dua mbalimbali, wayastaghithuna bihim, wanataka uokozi kupitia wao, bali wanataka istiana kutoka kwao. Na yanaonekana hayo katika miji mbalimbali, watu hufunga safari hasa wakikusudia kabri la sharifu fulani, wakenda kumuomba jambo, bali mara nyingine wanamuomba awape manufaa au awaondoshee madhara yaliyowakuta. Watu wanakwenda makaburini kumweleza shekhe aliyekufa zamani aondoe balaa katika mji. Mji umekuwa na balaa, shekhe, sasa tuondoshee balaa hili, tumekuja kwako, mguu huu ni wa kwako, watu wa mji mzima, watu wenye kuheshimu, wenzako waliokuwa nao, ondoa kadha na kadha na kadha. Yanafanyika haya, bali pana baadhi ya mashaikh washakufa, lakini watu wakipoteza vitu, wakiibiana vitu, na haya yametokea, na yamo katika madaris hizi za umu mwetu. Watu wanakwenda kuwapizana kwenye kabri ya shekhe, na mtu anaogopa kuliko kuwapa kwa Allah. Madrasa moja katika madaris za hapa Tanga paliwahi kufanyika wizi, watu wakawapizana. Sasa jamani, paliibiwa amplifier ya msikiti. Maadamu sasa haijulikani alichukua, na ni baina ya wanafunzi walisikika hivyo, watu wakapigwa mkwara. Sasa tunakwenda kumshtakia shekhe, maana amplifier hii ameiacha kwa ajili ya markaz. Walioiba walirudisha, wakatua siku mbili tutakwenda kwa shekhe, kabla siku zile ikawa imerudi. Hofu ya watu ilivyo kwa wale amuati. Kwa hiyo Sheikh rahimahullah ta'ala hapa anatujenga kwamba washirikina wenye kupiga vita si hao wenye kuabudu mizimu tu, kwa maana huyu ni mtu wa mizimu bwana, huyu waabudu mapango, huyu anaamini kwamba mlima ndio Mungu, huyu anaabudu miti, huyu anaabudu sanamu. Ukadhani kwamba washirikina ni hawa tu wenye kuabudu masanamu, miti, mapango, mawe. Hata hawa ambao wenye kuabudu watu wema au viumbe wema kama malaika wa Allah tabaraka wa taala pia ni washirikina, lianna nabii sallallahu alaihi wasallam qatalahum jami'an wa lam yufarriq bainahum. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwapiga vita wote na hakutofautisha baina yao. Na haya ameyataja kwa sababu ya hali tuliyokuwa nayo katika zama zetu. Pana watu baadhi ya shirkiyati hawazikemei, kama vile ni mambo mazuri, misafara inayofungwa kwenye makaburi ya kina Aidarusi huko, makaburi ya kina Albadawi, makaburi ya kina Abdul Qadir Jilani. Sikwambii mashia na mambo yao yalivyo ya hovyo, watu mambo yao yamenyamazia. Ukizungumza shirki, mtu anajua ni kuabudu sanamu peke yake. Mmeufahamu huu msingi? Qala wa dalilu qawluhu ta'ala, na ushahidi ni kauli yake ta'ala, ushahidi wa kupiga vita shirki zote, bi jami'i anwa'ihi, qawluhu ta'ala wa qatiluhum, na wapigeni wao, hatta la takuna fitnatun, mpaka isibakie fitna. Wal fitna huna shirkun, ay hatta la yabqa shirkun wa yakuna ad-din kulluhu lillah, na iwe dini yote ni ya Allah tabaraka wa ta'ala. Idhan qital kitaendelea baina al-muwahhidin wal-mushrikin, baina ya watu wa tauhid na washirikina, hatta yadhmahilla ash-shirku wa yabqa at-tauhid dhahira, mpaka iangamie iyeyuke shirki na ibakie tauhid aliyakuwa imedhihiri. Qala wa dalilu ash-shamsi wal-qamari qawluhu ta'ala, hii katika surah Fussilat tumewahi kuisoma, wapi? Katika lusulu athalatha waqad taqaddama au taqaddamat tarjamatuhu qala wa min ayatihi al-laylu wan-naharu wash-shamsu wal-qamaru la tasjudu lish-shamsi wa lil-qamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun qala wa dalilu al-malaika qawluhu ta'ala na ushahidi wa malaika ni qawli yake ta'ala wala ya'murukum na wala hawaamrisheni nyinyi hawa manabii wa Allah tabaraka wa ta'ala na watu wema wala ya'murukum na wala hawaamrisheni nyinyi an tattakhidhu al-malaikata muwafanye malaika wan nabiyina na manabii arbaba kuwa ni miungu kwa Allah tabaraka wa ta'ala ay aliha watu wema katika anbiya wa Allah wa rusul hawaja waamrisheni muyafanye hayo na ushahidi kwenye aya hii katika surah Ali Imran anakusudia Sheikh rahimahullah ta'ala kutoa ushahidi wa kuharamishwa kuabudiwa malaika lakini pia uzuri wametaja na manabii hapo kisha anataja sasa ushahidi maalum kwa ajili ya anbiya ay dalilu tahrim al-anbiya tahrim ibadat al-anbiya ushahidi wa kuharamishwa kuabudiwa manabii qala wa dalil al-anbiya qawluhu ta'ala ay wa dalil tahrim ibadat al-anbiya qawluhu ta'ala idh qala Allah ya Isa idh qala Allah ya Isa ibn Maryam kumbuka aliposema Allah ewe Isa mwana wa Maryam a anta qulta lin-nas je wewe umesema kuwaambia watu ittakhidhuni wa ummi nifanyeni mimi na mama yangu ilahaini min dunillah ilahaini min dunillah ni miungu wawili kinyume cha Allah a anta qulta lin-nas je wewe umesema kuwaambia watu ittakhidhuni wa ummi ilahaini min dunillah nifanyeni mimi na mama yangu ni miungu wawili kinyume cha Allah qal Allah nasema ala lisani Isa akasema subhanak utakasifu wote ni wako ma yakunu li haiwi kwangu mimi an aqula ma laysa li bihaq niseme lile ambalo kwangu mimi si haq niseme lisilonihusu kulisema lisilokuwa haki yangu in kuntu qultuhu ikiwa mimi nimelisema hilo faqad alimtahu basi hakika umeshalijua wewe ta'lamu ma fi nafsi unalijua niliyokuwa ndani ya nafsi yangu ya Allah wala a'lamu ma fi nafsik na wala silijui niliyokuwa ndani ya nafsi yako lillahi subhanahu wa ta'ala nafsun la kal anfusi nafsun taliqu bi jalalihi wa 'azamatihi subhanahu wa ta'ala la tushbihu nufus al makhluqin innaka anta 'allamul ghuyub hakika wewe ni mjuzi zaidi wa kujua ghaibu wa dalilu salihin qawluhu ta'ala asema shekhe hapa na ushahidi wa kuharamishwa kuabudu watu wema ay wa dalilu tahrim ibadati salihin ushahidi wa kuharamishwa kuabudiwa watu wema ni kauli yake ta'ala ulaika alladhina yad'un hao ndio ambao wanawaomba yad'unahum min dunillah ndio maana ya aya ulaika hao alladhina ndio ambao yad'un ay yad'unahum min dunillah Allah hata kuwazungumzia ile miungu ya batili ambayo inaombwa na baadhi ya watu uhalisi wake ulivyo ulaika alladhina yad'un hao ndio ambao wanawaomba ay min dunillah yabtaghuna ila rabbihimul wasila wao wenyewe wenye kuombwa wao wenyewe wenye kuombwa wanatafuta kwa Mola wao ukatikati ukaribu ayyuhum aqrabu nani katika wao atakuwa karibu zaidi wayarjuna rahmatahu na wanastahili rahma za Allah tabaraka wa taala wayakhafuna adhabahu na wanazikhofu adhabu za Allah tabaraka wa taala hadi alaya min surah al-isra nazalat fi unasin al-arab kama nawasim bin abbas radiyallahu taala anhu na ametaja tafsiri ibn kathir rahimahullah taala kwa tafsiri yake kuna sababu nyingi lakini hii ni mashuhuri ان هذه الايه نزلت في اناس من العرب اي هي لشكا وواحد katika waarabu alladhina kanu ya'buduna aljin walikuwa kiwaabudia majini fa aslama aljinniyun wale majini wakaslimu biduni ilmi haula bila kujua hawa washirikina wale majini ambao walikuwa kiwaabudu wakaslimu ikawa majini sasa wao wanamuabudu Allah tabaarak wa ta'ala kwa ibada mbalimbali wanajikurubisha kwake wakitarajia rahma za Allah na kuhofia adhabu zake, wamekuwa mu'minun. Hawa mazuzu huku washirikina wakabakia bado wanawaabudu wale majini, hawana habari wenyewe. Ndio zikashuka aya hizi, ulaika alladhina yad'una ayad'unahum min dunillah, hawa wenye kuombwa, yabtaghuna ila rabbihim alwasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adhaba. Qala wa dalilul ashjari wal ahjari, al-imam analia akisema na ushahidi wa miti na mawe, kwa maana tahrimu ibadati al-ahjari wal ashjari, kuharamishwa kuiabudia miti na mawe na vitu vyote katika jamadat. Qauluhu ta'ala, ni kauli yake ta'ala, afara'aytum al-lat wal-uzza wa manat ath-thalithah al-ukhra, ye hamjamuona lata na hamjamuona uzza. Qala wa manat ath-thalithah, na hamjamuona manata watatu, al-ukhra ay alihatuhum al-ukhra au ilahum al-akhar, mungu wao mwingine hamjamuona. أفرأيتم اللات والعزة هم جمعون لاتنا عزة ومنات الثالثة نا منات وتاتو الأخرى أم بين منقوهم ونقينة يعني بعد أن تجوها وويلي هم جمعون هاو ونسيما استفهام هابا سيو استفهام يقولك وجوه ني توبيخ ني تقريع وتوبيخ ني استفهام يقولك كمية نقول يشعر لنجم بايا. قوله أفرأيتم اللات والعزة, kauli yake Allah tabaraka wa ta'ala katika sura hii, je hamjamuona Lat? Lata kama wanavyoelezea wanawachuoni wetu mbalimbali katika tafsiri zao, asli ya Lat ina tafsiri nyingi, lakini zilizokuwa mashuhuri sana ni mbili. Ya kwanza ni Lat ismu sakhara bayda azima kanat bi Taif, ni jina la jiwe, jiwe jeupe ilikuwa ni kubwa sana katika mji wa Taif. Wakanat manqusha, na lilikuwa limewekwa nakshi, limetiwa maandishi na kupambwa vizuri. Wa alaiha baitun, na juu ya jiwe hilo palijengwa kijibanda, kijumba maalum kwa ajili ya kuabudiwa. Ikawa watu wa Taif wanakwenda hapo wakiabudu. Wakanat hadhihi sakhratu yu'azzimuha ahlu Taif, ilikuwa hili jiwe wanaliadhimisha sana watu wa Taif. Bali pembezoni mwake palikuwa pana finau na adhim, pana bustani kubwa nzuri pembezoni mwa lile jiwe, kwa watu wakenda hapo ziara zao kwa ajili ya kufanya maombi, wanafanya dua, wengine wanafanya dhabhu wakichinja hapo, wengine wakiweka nadhiri zao hapo katika jiwe hilo. Na Sheikh rahimahullah ta'ala ameitaja aya hii akikusudia maana hii, kauli yenye kusema kwamba Allah ni ismu sakhara, ni jina la jiwe, na ndio wanatolea ushahidi hapo kama al-ahjar ni haramu kuziabudu, kwa sababu Allat ilikuwa ni jiwe lenye kuabudiwa na pamejengwa kibanda juu yake, na walikuwa wanaliabudu watu wa Taif, hasa hasa kabila la Thaqif, Banu Thaqif, wale alikuwa huyo ndio mungu wao. Lakini pana kauli nyingine kwamba Allata ni ismu rajul, ni jina la mtu alikuwa akiwahudumia mahujaji kwa kuwatengenezea vinywaji wakati wa haji ile hija ya kishirikina, na akiwanyusha. Kwa hiyo alikuwa ni mtu mwenye nafasi katika jamii, aliyokuwa kipendwa akitoa huduma. Falamma mata, alipokufa bwana huyu, kwa ile taadhimu waliokuwa nayo kwake, kaburi yake iligeuzwa ikawa ni mzimu wenye kuabudiwa, kwa hiyo ikawa watu wanaabudu kaburi yake. Hizo ni kauli mbili ambazo ziko, lakini kauli ya kwanza ya kutafsiri Allata ndiyo iliyokusudiwa na nani? Na Sheikh rahimahullah ta'ala aliposema wa dalilu ashjari wal ahjari, fa Allata min al ahjari barakallahu fikum, wal uzza min al aziz, al uzza yafahamika min al aziz wa hiya shajaratun azima. Al uzza ni mti mkubwa mno, na ulikuwa baina Makka wa Taif, ulikuwa ni baina ya Makka na Taif, na pia walikuwa wakiuadhimisha sana mti huu. Bali wanasema huu mti nao ulijengiwa banda pia, ulikuwa una nyumba kwa ajili ya mzimu huu. Kwa hiyo al-Uzza ni ismu shajara, ulikuwa ukiadhimishwa mno baina Makka wa Taif, na mti huu ulikuwa ni mungu wa Makuraishi. Makuraishi walikuwa wakiupenda sana al-Uzza, ndio maana Amru bin Hisham Abu Jahal aliwaambiaje masahaba siku ya Badr, lana uzza wala uzza lakum, sisi tuna uzza bwana leo na nyinyi hamna uzza. Mtume akamwambia mjibuni, Allahu maulana wala maula lakum, Allah ndiyo mula wetu, nyinyi hamna maula. Kwa hiyo walikuwa wanajifakarisha na huyu na Mungu wao huyu, alikuwa asili yake ni mtu sawa, wal uzza min al aziz wa hiya shajara adhina adhimatun baina madha baina makkah wa taif wa kanat uzza muazzama inda quraish, ilikuwa sanamu hili au mzimu huu kiadhimishwa sana na makuraish. Qala wa manata thalitha, na manata watatu, al manata nafahamika ni mzimu huu ulikuwa baina makkah wal madina, na ulikuwa ni mzimu wa kabila la Khuzaa kadhalika wal aus na khazraj kabla hawajaslimu, ulikuwa huu ndio mzimu wao, wa huwa fi tariqi ila makkah, ukitokea Madina ni mzimu ambao upo katika njia ya Makka wakati tunatokea Madina, katikati baina Makka na Madina kama wanasema baadhi wanaochuoni. Kwa hiyo yote hii ni mizimu walikuwa wakiitumia watu wa washirikina wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini ashahid barakallahu fikum qaulu sheikh wa dalil ashjar wal ahjari, ushahidi wa kukatazwa kuabudia miti na mawe ni kauli yake Taala, afaraitumul lata wal uzza wa manata thalithata al ukhra, wa yallata ni ismu sakhra kadhalika al uzza ni ismu ya shajara, na ishtiqaqihi au maana hii ndio amekusudia al muallif rahimahullahu taala, na haya ameeleza al sheikh ali sheikh rahimahullahu taala na wengineo. Qala wa hadithu abi waqid al laythi, baada tumalize msingi wetu na hadithi abi waqid al laythi qal, anasema kharajna ma'a an-nabi sallallahu alayhi wasallam, tulitoka sisi pamoja na mtume wa sallam ila Hunain, kwenda katika sehemu za Hunain. Qila hadhihi ar-rihla imma ila ghazwi, wamesema shurah safari hii imma ilikuwa ni safari ya vita vya Hunain au ni safari nyingine ambayo ilikuwa inaelekea Hunain isiyokuwa ya vita. Qala dhalika kathiru min ash-shurah akiwemo al-allamatu al-munawi rahimahullahu ta'ala, wa nahnu hudathu 'ahdin bikufrin, na sisi ilikuwa ni wapya kutoka kwenye zama za ukafiri ndio tumeslimu sasa. Wa nahnu hudathu 'ahdin bikufrin, na sisi ni wapya wa zama za ukafiri, kwa maana tumeslimu karibuni. Walilmushrikina sidratun, na wanao washirikina mti. Walilmushrikina sidratun, na wanao washirikina mti wao. Yaqufuna 'indaha ay yamkuthuna 'indaha ma yakhrujun, wanakaa hapo wakiabudu yaqufuna indaha, wanasalia hapo wakiabudu. Wayanutuna biha aslihatahum, na wanatundika. Yanutuna ay yu'alliquna na wanatundika hapo silaha zao, ay litabarruk, kwa ajili ya kupata baraka. Walikuwa wakiamini kwamba ukitundika silaha yako pale, basi inakuwa ni sayyal, ikiwa ni safe unaweka panga lako au mkuki wako au upinde na mfano wake, basi ina silaha ile inapata baraka ya mzimu wayanutuna biha aslihatahum yuqalu laha, unaitwa huo mti dhatu anwaqin, unaitwa dhatu anwaq. Wanasema baadhi ya shurah anwaq minan naut bifathi nuni wa taskini alwaw, au minan nut bidhammi nuni, wan nut kilugha ni kullu shay'in muallaq, kullu shay'in muallaq, kila kitu kilichotundikwa kinaitwa an-nut. Kwa hiyo kaitwa dhatu anwaq kwa sababu vitu hutundikwa pale ishtiqaqan min tilka al-maaliqi, kama wanavyosema hii ni ishtiqaqi ya vile vyenye kutundikwa juu ya mti ule. Kwa hiyo anasema fabarna yuqalu laha dhatu anwaq, yuqalu laha dhatu anwaq, unaitwa dhatu anwaq kwa sababu ya vyenye kutundikwa juu yake. Qala famararna bisidratin, tukapita katika mti huo. Fakulna tukasema ya Rasulallah, ewe mtume wa Allah, ij'al lana dhat anwaq, tufanyie sisi mti wa anwaq kama lahum dhat anwaq, kama walikuwa na wao dhat anwaq alhadith. Kwa hiyo Sheikh rahimahullah ta'ala, Sheikh wetu hapa amemalizia msingi huu wa tatu wa kutaja uharamu wa kuabudia miti kadhalika mawe na vitu vyote vigumu, na akatoa ayat aya katika sura An-Najm aya 19 mpaka 20, na hadithi hii adhim akithibitisha kwamba ibadatul jamadat tahrumu, kuabudia hizi jamadati pia ni haram. Barakallahu fikum. Kwa hiyo msingi wetu ni huu wa tatu, kwamba miungu yote hii mahtilafi anwaiha, Mtume sallallahu alayhi wasallam aliipiga vita yote, hakuwaacha wale wenye kuabudia malaika wala wenye kuabudu watu wema, kwa maana hawa wanaabudu masharifu bwana, hawa wanaabudu mawalii bwana, hawana neno, la kulluhum mushrikun wa harbu an-nabiy sallam ma'ahum kanat wahida. Na vita vya Mtume alayhi salam pamoja nao ni vita vimoja. Tutasoma inshallah msingi wa nne basi unaofuatia na wa mwisho, tukiingia usulu sita. Barakallahu fikum. Sasa tuna swali. Tuna swali na tuliwaambia watu msikiti sasa hivi umekuwa kama msikiti wa Faruku. Swala mpaka darasa iishe. Haya, subhanakallahumma wa bihamdika.